यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 13 मार्च 1997 को सायं लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण तो बड़ा भारी लाभ होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा? कि हमारे द्वारा किसी को दुख नहीं आ जा सकता। अपने भाई है, अपने कुटुंबी है, अपने प्रेमी है, खास खास भाई बहन ऐसे संबंधी है, तो हम अपने निजी मित्रों को, भाइयों को, अपनी बहनों को कैसे दुख दे सकते हैं? तो किसी को भी दुख देना अपने कुटुंबी को भी दुख देना हुआ। क्यों? एक भगवान के हम हैं तो हम तरह तरह के हैं। 84 लाख जाति कहते हैं, 4 खान कहते हैं, परंतु है तो परमात्मा के। तो छोटे बड़े ऊंचे ऊंचे सब हम परमात्मा के ही हैं। तो परमात्मा के होने से सब हम है, भाई हुए, आपस में एक हुए। तो एक हम हो जाए तो कैसे दुख दें? गीता में आया है, आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुनः सुखं वा दुःखं सहयोगी परमो मतः। सब योगियों में वो श्रेष्ठ योगी बताया है, परम योगी, उत्कृष्ट योगी, सर्वश्रेष्ठ योगी है। योग में सबसे श्रेष्ठ योगी क्या? आत्मोपमेन, जैसे अपना शरीर है तो शरीर के लिए कहते हैं ब्राह्मण उसे मुखवासित, ये ब्राह्मण हुआ मुख, क्षत्रिय हुए भोजा, और बढ़िया हुआ जंगा पेट, और शूद्र हुआ पैर। तो अपने शरीर में कहीं भी पीड़ा हो, दुख हो, तो हमारे को दुख नहीं होता है क्या? और किसी जगह ही शांति होती है तो क्या हमारे को सुख नहीं होता है? ऐसे हम सब एक परमात्मा का शरीर है। ये विराट रूप में बताया भी है कि परमात्मा एक है, ये विराट रूप से परमात्मा का है। 14 भुवन त्रिलोकी सब की सब विराट रूप है भगवान का। तो भगवान का शरीर है, हमारा भी तो शरीर ही, हम तो उसी में ही है। तो आप आत्मोपमीय ने कहा अपनी उपमा, तो अपने शरीर की उपमा। से नखड़ सी अरगु भी रही जिमी अविवेकी पुरुष शरीर नहीं। जैसे अज्ञानी अपने शरीर की उपमा देखो सेवा करता है, ऐसे लखन लाल जी सीताराम जी की सेवा करते हैं। तो अपना शरीर हुआ, सब का सब जितना संसार है वो अपना शरीर हुआ। तो अपने शरीर की रक्षा सब करते हैं, तो सब मात्र हमारा तो सही हुआ। किसी को भी दुख नहीं देना, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, कम से कम कम से कम कम से कम दुख नहीं पहुंचाना। किसी किंचित मात्र किसी को दुख पहुंचाना है वो भगवान को दुख पहुंचाना है और अपने को पहुंचाना है कि भगवान ही अनेक रूप से हुए हैं और हमारे खास कुटुंब भी है। जितने जीव जंतु सबके सब भगवान की संतान होने से हमारे खास कुटुंब भी है, तो किसी को भी दुख न पहुंचाना, सुख पहुंचाना। तो दुख न पहुंचाना और सुख पहुंचाना, इन दोनों में बड़ी भारी सेवा दुख न पहुंचाना है और बहुत सुगम है और बहुत बड़ी सेवा है। सुख तो आपकी शक्ति के अनुसार, दुख न पहुंचाने पर जरूर दे सेवा कर दो, मन दुख मत पहुंचाओ, कम से कम कम से कम कम से कम। और किसी को बुरा मत समझो, किसी की भी क्रिया हमारे को बुरी नहीं लगनी चाहिए। निषिद्ध क्रिया करता है तो उस पर दया आनी चाहिए। किसी का भी बुरा न चाहना बहुत बड़ा भारी यज्ञ है, बड़ा भारी पुण्य है, बड़ा भारी तप है, बड़ी भारी सेवा है। सुख पहुंचाना तो सीमित सेवा होती है, दुख न पहुंचाना असीम सेवा होती है। संतों की बातों में मैंने सुनी है ऐसी, शास्त्रों के सिद्धांतों की बात सुनी है। किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाता वो कौन होता है? सूर्यदम सर्वभूताना, केवल दुख न पहुंचावे। तन कर मन कर वचन कर देतन कहो दुख, तुलसी पातक धरत है देख तो उसके मुख। तन से मन से वचन से दुख नहीं पहुंचाता उसका महात्म्य को उनके दर्शन करने से पाप दूर होते, दर्शन करने से। किसी को किंचित मात्र भी दुख नहीं पहुंचाता वो कौन होता है? वो भगवान है। भगवान किसी का अहित कभी किया ही नहीं, कोई कहेंगे नहीं, कर सकते ही नहीं, तो अपना ही शरीर सभी। तो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है उसका भगवान के साथ संबंध हो जाता है, भगवान के साथ संबंध हो जाता है। और संतों की बात है, मंद कर जो करे भलाई, संतों में ये बड़ाई है, मंद कर जो करे भलाई। अहित करने वाला भी हित करते हैं, मंद करने वाला भी भला करते हैं, दुख देने वाले को भी सुख देते हैं, आराम देते हैं उसको भी। दूसरे का स्वभाव तो बताया कि बैर अकारण सब काबू सो, जो कर हित अनिता हु। पर संतों का स्वभाव है सबके ऊपर कृपा करते, दुख देने वाले पर विशेष कृपा करते, मन के विरुद्ध होने वाले की विशेष सेवा करते विशेष। नहीं तो संत बना क्या हुआ? विभीषण ने कहा है आप बड़े भाई के समान, पिता के समान हो, भले ही मोही मारा, लात मारी गिरा दिया तो भले ही मारा, परंतु राम भजे हित हो तुम्हारा, तुम्हारा हित तो भगवान के भजन से है, तो हित की बात ही कहता। दृष्टांत आया है कि जैसे ऊख होता है गन्ना, तो उसको घाड़ी में दे पीरे खूब मसले और पेरे ही रहे तो मीठा ही मीठा निकलता है। ऐसे संत को दुख दे तो उससे मीठा ही मीठा निकलता है, उसका बधाई बधाई करता है। तो ऐसा स्वभाव होता है, उसका स्वभाव भगवान के साथ एक हो जाता है, भगवान के जोड़े हो जाता है वो। जैसे सूर्य सर्वदेही नाम सूर्यम सर्वभूता नाम ज्ञातवा मां शांति विच्छति, गीता में कहा कि सबका सूर्य होता है, मैं सूर्य हूं, ऐसे जानने तो शांति मिलती है। तो जैसे भगवान सूर्य है ऐसे ही संतों के दर्शन होते हैं, सूर्य सर्वदेही नाम, मात्र शरीरधारियों के वो सूर्य होते हैं, मात्र शरीरधारियों को भला चाहते हैं, किसी का किंचित मां भी बुरा नहीं चाहते कभी भी, वही संत होता है। किसी का भला है किसी का बुरा चाहे ये संसार होते हैं। भले से ऊंचे ऊंचा कोई संत एक को भी बुरा करता है तो वो बुरा वो संत नहीं हो सकता। ऐसी मैं बात पढ़ी है 24 घंटा है 23 घंटा और 59 मिनट भजन करता है, एक मिनट भजन नहीं करता है तो भगत नहीं होता संत नहीं होता। ऐसे कभी किंचित मात्र किसी जीव को दुख पहुंचाता है तो संत नहीं होता। किसी को कभी किसी अवस्था में कैसी परिस्थिति में किसी को भी दुख नहीं पहुंचाता। यशमान नोद्विजते लोको लोका नोद्विजते सया, वो किसी को उद्वेग पहुंचाता नहीं और किसी से उद्वेग होता नहीं उसको। मन के विरुद्ध से विरुद्ध कारण करने वाले पर भी हलचल नहीं होती, मन में दुख नहीं होता, बैर पैदा नहीं होता। अगर संतपना को इच्छा है, दूसरी बात संतपना आपके नहीं है, आप उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, तत्व ज्ञान चाहते हैं, भगवान का साक्षात करना चाहते हैं, जीवन मुक्त होना चाहते हैं, तो किसी के प्रति भी तन से मन से बुरा नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति भी किंचित मात्र भी बुरा भाव नहीं होना चाहिए। वो किंचित मात्र बुरा भाव किसके साथ है? भगवान के साथ है। जैसे अपने शरीर में से किसी अंग का बुरा हम नहीं चाहते, ऐसे आत्मोपमीयन ये गीता कह रही है शरीर की उपमा से। आत्मोपमीयन सर्वत्र समम पश्यति, शरीर के समान सबको समान देखता है। क्या सुखम वा यदि वा दुखम, जैसे अपने शरीर में कहीं भी कांटा भी लग जाए तो बुरा लगता है, और चेचक की बीमारी है दो चार फुन से कहीं ठीक हो तो सुख होता है। तो सुख दुख में समान रहे, तो सुख दुख के समय कृपा सुख दुख को समान, जैसे हम अपने सुख दुख को समान समझे, ऐसे दूसरे सुख दुख को वैसा ही समान समझे। किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, तो दुख न हो वो तो हाथ की बात नहीं, परंतु हमारे मन में कोई बुरा है ये ठीक नहीं है, ये भाव होना है, ये दुख देना है, ये कष्ट देना है, बड़ा भारी आयत करना है, बड़ी हिंसा है, बड़ी हत्या है, किसी के प्रति भी बुरा भाव पैदा ना हो, तभी तो सुहृदम स्वरूप होता नाम होगा ना। सुहृद नाम बिना हेतु कृपा करने वाले, मित्र में और सुहृद में भेद है। मित्र होता है वो उपकार के बदले उपकार करता है, पर सुहृद होता है जो उपकार करे तो नहीं अपकार करे, दुख दे कष्ट दे तो भी उसको सुख पहुंचाता है। इनको सुख कैसे हो, इनको आराम कैसे हो। मीराबाई के साथ उसका देवर जब राणा बना तो उसने बहुत कष्ट दिया, उनके जीवन में मैंने पढ़ी है बात, तो मीराबाई के बड़ा दुख हुआ कि इसको मेरे से दुख होता है। रात्रि में छाने ऊपर जाकर कूदी पानी में मर जाऊं तो इसको दुख मिट जाए। राणे तो सांप ही भेजा, जहर भी दिया तो दिया ही, मेरे भाई खुद ने कि राणा को दुख होता है मेरे से। अब मेरा मैंने बिगाड़ क्या किया, वे साधु की संगत में जाते, संत में मंदिर में जाती है, वो नहीं सुहा था, भजन ध्यान नहीं सुहा था, अब वो नहीं हसुआत हो तो मेरे भाई क्या करे, पानी में कूद गई, मर जाऊ तो उनको सुख हो जाए, मरी नहीं भगवान बचाना मरे कैसे, जहर पीने भी नहीं मरी, सांप सोने भी मारा हो गई, बड़े बड़े कष्ट दिए तो नहीं पहुंचे, मरी नहीं। तो दुख देने वाले भी जो है वे तो अहित करते हैं, ये अहित करने वाला वो हित करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैंने इनको जलन हो रही है वो दुख मिट जाए इनका। ये संतों का स्वभाव तो आत्मोपमीयन श्लोक 32वां, शरीर की उपमा देकर सुख और दुख देखते हैं, तो किंचित मात्र भी मेरे को देखने से भी दुख होता है तो भी क्यों क्या करूं, किस तरह करूं, कितनी विचित्र बात है। ये संतों का स्वभाव होता है। भगवान संतों को मुकुटमणि करते हैं, उसमें कोई साधु कृष्ण का कारण नहीं है, स्त्री पुरुष का कारण नहीं है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई कोई हो, साधु भाव होता है, संत भाव होता है, संत व्यक्ति नहीं होता है। जिसमें ये भाव हो वही संत, बालक हो जवान हो बूढ़ा हो स्त्री हो पुरुष हो, किसी धर्म का मानने वाला किसी दंड का मानने वाला हो, किसी को भी किंचित मात्र भी कष्ट हो जाए वो उसको सही है नहीं है। मैंने ऐसे संतों की बातें सुनी है। एक संत थे, जब मैं पढ़ता था उस समय आए थे, तो कोई क्रोध करता है तो मूर्छा हो जाती मेरी, तो घबरा जाता हूँ। संत थे, किसी को किसी पर क्रोध करते देखो तो हो जाए, उस किसी को दुखे देखो दुखी हो जाए। एक संत की बात सुनी, वो महिला थी पढ़ी लिखी, तो अस्पताल में गई तो एक बहुत दुखी देखा छटपटाहट करते हुए, तो गुस्सा किया भगवान को, तू क्या क्या भगवान है, तू सूर्य कहलाता है यार, तेरी दृष्टि में तेरे सामने ये दुखी हो रही, तू क्या भगवान, भगवान से लड़ाई करे, गुस्सा आएगा भगवान पर, भगवान की भूल थोड़ी होती है, परंतु भाव ऐसे दुख पा रहे लोग, तू काहे का दयाल हुआ, गुस्सा आएगा भगवान, और कहे कि मेरे को पैदा क्यों किया, मैंने तेरे को कहा मेरे को पैदा कर क्यों किया तो फिर मेरे मन की क्यों नहीं करता, मेरा कौन है, उसे तर्क ये थे कि मेरा कौन है। साथ कहानी थी कि पति मर गए, पति नहीं था तो कुमारी थी, अथवा पति मर गए पता नहीं, मेरा कोई नहीं है, तू ही मेरा नहीं है, मेरा कौन है, तो मैं कब तेरे गर्ज करी कि मेरे को पैदा कर तो मेरे को साथ ही रक्षा वाला क्यों नहीं दिया, नहीं दिया तो तू फिर काहे का दयालु है, इस लड़ाई करी, वो संत बन गई। वो भगवान गुस्से से ज्यादा राजी होते हैं, ज्यादा राजी क्यों ज्यादा होता है, गुस्सा अपनापन में आता है। जैसे हम किसी आगे पूछे अरे वो नहीं बना हुए कोई न बतावे, परंतु आप सुनते हो और मेरे साथ प्रेम रखते हो और आपसे रास्ता पूछे आप नहीं बताओ तो मैं सही रास्ता ही नहीं बताता, तेरे क्या खर्च होता है इसमें, मन में आता है, परिचित होता है प्रेमी होता है उस पर गुस्सा ज्यादा आता है, अपने पर आता है, अपना ओर यूं क्यों करता है। तो ऐसे भगवान अपने हैं, तो किसी का दुख सहा नहीं जाता, पर दुख दुख सुख सुख देखने पर संतों के लक्षण में आया रामायण में, दूसरे के दुख से दुखी होते दूसरे के सुख से सुखी होते, तो सुख भोगने के लिए पदार्थों की जरूरत नहीं कि दूसरों के दूसरों सुख देख सुख हो जाएगा, और दूसरों के दुख से दुखी होते हैं उसके पास संग्रह नहीं रह सकता, रुपया पैसा चीज वस्तु कैसे रहेगी, कोई को दुख मिलेगा उस दे देगा, उदार भाव हो जाएगा, वही कर्मी योगी होता है, असली कर्मी योगी वही है, दूसरे दुख में दुखी सो दूसरे सुखी में सुखी, तन से मन से वचन से बस सुख पहुंचाता है, किसी तरह से किसी सुख हो, किसी को कभी न दुख हो, किंचित मां भी दुख न हो, सर्वे भवंतु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, किसी को किंचन बात में कष्ट ना हो, किसी का बुरा ना हो, ये भाव होता है। वो अजात शत्रु हो जाता है, अजात शत्रु। स्वर्गारोहण पर्व में युधिष्ठिर महाराज गए हैं, ये पांचों भाई द्रौपदी छौनी वीर संन्यास लिया, वीर संन्यास चलते चलते रात वो दिन वो चलते ही गए उत्तराखंड की तरफ, बर्फ में चले गए तो एक एक एक गिरता गया, क्यों गिरता है वो जवाब देते गए। अंत में आया है स्वर्ग से रथ विमान, इस पर चलो तो देखा था एक कुत्ता साथ में, तो मेरा कुत्ता साथ में है तो मैं अब तुम चलो कुत्ते को क्या करो, कुत्ता तो यही है। कभी इस बर्फ ही बर्फ है, कोई प्राणी नहीं है, जीव कोई मनुष्य ही कहा, पूरी बर्फ ही बर्फ पड़ी जाओ तो कुत्ता कहाँ रहेगा। इस वास्ते मैं तो कुत्ते को छोड़ लेते हैं। कहते कुत्ता पालन करने वाला नरकों में जाता है, कौन ऐसा आया है कुत्ता पालन करे वो नरकों में जाता है। मैंने पालन नहीं किया है, परंतु मेरे शरणागति का छोड़ त्याग कर, शरणागति क्या होती, शरणागति का जय तय निच अनित अनुमान ते नर पामर पाप में इतने विनोगत हान, ऐसे शरणागति का त्याग कर दे मेरे दर्शन से पाप लगे, मेरे दर्शन से पाप लगे तो मैं ऐसे कर सकूं, अरे मैं नहीं जाऊंगा। कुत्ता नहीं जा सकता, कुत्ता स्वर्ग में जा सकता है तो मैं कैसे जाता हूँ। कि तुम पुण्यात्मा हो, पुण्यात्मा हो तो फिर वो पुण्य से जाओ तो आधा पुण्य से हो जाता हूँ, आधा पुण्य नहीं हम इसलिए। देखो धर्मराज प्रकट हो गए, धर्मराज थे वे, जब नरक देखाया तो नरक में गए तो द्रौपदी आदि नरक वहां पड़े, और आप ये यहाँ रहने से हवा मात्र से हमारे शांति मिली है तो भाई यहीं रहेंगे। बहुत गंदी जगह, दुर्गंध आवे, मल मूत्र हड्डिया मांसल पड़े दुर्गंध आवे, कितने ऐसे बहुत ज्यादा गए। पूछे कहाँ तक है हमारे के, यहाँ तक ही है। देवता ने कह दिया ये पूछे, पृथ्वी पूछे कहाँ तक, बस वहां तक ही है। तो ये सो गया, आपके हवा से हमारी शांति मिलती है तो हम तो यही रहेंगे। सारी की अरे कैसी देवता बुद्धि भ्रष्ट हुई है, हमारे भाई नरकों में जाने लग गए। फिर देवदूत ने बताया कि मैं तुम्हारे भाई भाई भाई के पास भीमसेन बैठा है, वो इंद्र के पास अर्जुन बैठा है, इंद्रणी के पास वो द्रौपदी बैठी है, नवो में सहदेव में अश्विनी कुमार पास बैठे हैं, ऐसे बताया। तो भाई दूसरों को सुख बंद इस वास्ते युधिष्ठिर ने अजात शत्रु हुआ, उन्हें शत्रु नहीं दिया किसी को पहली। दुर्योधन ने पूछा उपाय तो उपाय बता दिया, लड़ाई हो रही है आपस में। गांधारी ने आशीर्वाद नहीं दिया, महाभारत में पढ़ा है पढ़ी हुई, अब आगारी कथा का अनुवाद महाभारत में नहीं, भारत सार में कथा आती है। तो महाभारत में आती है माँ तो आशीर्वाद दे दे, बेटा आशीर्वाद कैसे दे दू, विजय तो धर्म की होती है। तो चिढ़ गया कि तू आशीर्वाद नहीं दे, मध्य में तो जाऊंगा युद्ध करूंगा। मां पूछ गया, पूछा उपाय बात सारी का, तो पूछो उपाय, तू युधिष्ठिर के पास जा, वो उपाय बता सकता है। मैं मरू नहीं ऐसा उपाय, उपाय युधिष्ठिर पूछ, वो तो मेरा शत्रु है कि तू मानता है वो शत्रु नहीं है। जाकर पूछा कि मेरी माँ ने भेजा है पूछने के लिए, मैं नहीं मरू ऐसा उपाय, उपाय तू कर ले, तू कर तेरे करने से होगा, मेरे करने से नहीं, वो करना तो पड़ेगा, बता मैं सकता हूँ। क्या बताओ, तुम जाओ सब नगर होना, धागा भी मत रखना, टागड़ी कंडोरी वो भी और माँ को कहना कि माँ मेरे सामने देख ले, वो देखे तो यूं घूम जाना है तो तेरे को वाले भी सब चारों तरफ देख ले, बस मन नहीं बनेगा। बीच में कृष्ण भगवान मिल रहे हैं। क्या करता है, कहा गया था युधिष्ठिर के पास गया, क्या उपाय बताया, कितना तप है मेरा पतिव्रता का, जो पति को सुख नहीं है वो मेरे को सुख हराम है, मैं नहीं लूंगी। नेत्रों का सुख पति को नहीं है तो नेत्र रहते पट्टी बांध ली, नेत्र का सुख मैं नहीं लूंगी कभी। ये सूझ में विलक्षण ही भारतवर्ष की कन्याओं की लड़कियों की, देखो आप ये निश्चित वर्ग की। कृष्ण भगवान ने कह रहे तू जाएगा वो तुमको बच्चा है, अब बड़ा शरण इतना वो करके ऐसे नगर शर्म नहीं आती, हमें शर्म तो आती है। शर्म तो आवे, बालक थोड़े ही है गोदी में गया बच्चा तो माँ के साथ रहता है, तो क्या करूं, तो तेरी मर्जी। तो उसने विचार कर लिया, फूला ली कसरी बना ली, कपड़ा नहीं रखा, जंगलों पर ऐसे लगा दिया, माँ के सामने गया। माँ युधिष्ठिर ने कहा है तू मेरे सामने देख ले, जैसे दूसरे का तैसे आया है ना, हम वैसे ही आया हूं। माँ ने पट्टी खोल देख लिया, देख लिया घूम गया, पट्टी बांध गई, तेरे बेटा तेरी जांग कच्ची रह गई, जहां मेरे दृष्टि नहीं पड़ी हो जाए वो जांग ही तोड़ी होते, भीमसेन ने जांग तोड़ी, किधर जांग तोड़ती, कितनी विचित्र बात है। उसका नाम अजात शत्रु है, किसी को कष्ट ना दे, किसी को बुरा ना चाहे, बुरा ना करे, अजात शत्रु बन जाता है। तो बहनों भाइयों सावधान रहो, ये इतनी बात अपने को मिल गई तो अपने भीतर से किसी के प्रति भी दुर्भाव है वो मिटाओ। आपको कुछ खर्चा करना पड़े नहीं, पढ़ाई करनी पड़े नहीं, दुख पाना पड़े नहीं, कहीं जाना पड़े नहीं, कष्ट उठाना पड़े नहीं, भूखा मरना पड़े नहीं, तपस्या करनी पड़े, त्याग बढ़ना पड़े नहीं, कुछ नहीं करना है। कम से कम कम से कम कम से किसी को बुरा न समझे, किसी पर बुरे भाव मत हो, चाहे कितना हमारा अनिष्ट करने वाला हो, हम बुरा भाव क्यों करें। काशी में एक सज्जन थे मदन मोहन जी, को नाम सुना होगा, उन्होंने एक उसे कहा कि मेरे क्रोध नहीं आता, आप परीक्षा कर लो। तो उत्तर दिया कि बड़ी अच्छी बात है, तेरे क्रोध नहीं आता बढ़िया बात है, पर तेरे लिए मैं खराब आसन क्यों करूं, क्रोध के खराब आसन कर जाए ना, मैं मेरा स्वभाव क्यों बिगाड़ू, अच्छी बात है भाई। तो सीधे उपाय करना, कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल मन में बुरा भाव ना आवे किसी के प्रति, कोई जंतु हो कहीं का हो कुछ भी हो किसी जाति का कोई हो, तो बुरा नहीं भाव आवे, बुरा न सोचना, ये व्यापक सेवा है। और भला करना है सीमित सेवा है, अरबों रुपया लगाए तो सीमित होगा, गिनती वाली होगा। ये बुरा न चाहना है, ये असीम सेवा है। ऐसा ही प्रेष मंत्र है, जो साधु बनते हैं उनके लिए प्रेष मंत्र कहते हैं, वो मंत्र है मेरे से भय, कोई मेरे से भयभीत न हो। एक संत थे, नाम याद नहीं अभी, उनकी जीवनी पढ़ी थी मैं, उन्होंने एक रबिया की कथा सुना, रबिया रोम देश की रबिया थी मुसलमान, तो एक माँ बाप मर गए, अकेली रह गई, तो लोगों ने पाल दिया, बड़ी हो गई तो खराब रिश्ते किसी ने पाल लिया, ले खरीद लिया, वो फिर घबरा गया, तब कहा तुम मैं खरीद लिया है पर मैं तुम्हारी छुट्टी दू तुम जाओ, तो मेरे विचार आया कि मदीना जाऊंगा मक्का, तो मक्के जाने वाले वो इकली चल दी, एक साड़ी पहनने के लिए, एक साड़ी चल दी, चलते गांव के पास पहुंची, तो गांव के थोड़ी दूर पे कुआ था, कुएं के पास में एक कुतिया ने बच्चे दिए थे, तो वो कुर पर वहां गई तो कुतिया भी पास में चला गए, पेट चिपका हुआ, बच्चे दिए हुए तो प्यासे मर रही थी। तो विचार के भी कुतिया प्यासे मर रही क्या करे, तो बर्तन कुछ पास में नहीं, वहां कोई डोरी और नहीं, जंगल था, ऐसी बात है गांव से बाहर था जंगल। तो क्या किया कि अपनी साड़ी वो पहुंचे, साड़ी पहुंची नहीं तो साड़ी के ऊपर अपने केश बाल करके और बांध दिया, उसके बाद फिर दूसरा बाल बांध दिया ऐसे खींच करके तोड़ कर, अगर वो कपड़ा बिछ गया पहुंच गया, कपड़ा पहुंच गया, कपड़े को भिजो दिया, यूं यूं करके भिजो दिया, भिजो कर खींचा तो वो कोई जगह नहीं कहां पानी करे, तो यूं बैठ गई, तो एक तरफ पेड़ दो तरफ साथ लिए बैठ गई, वहां नहीं छोड़ दिया, कुछ लिया वहां बैठ गई, पीट पी बैठ के पी ली, वहां से मक्का का दर्शन हो गए, दर्शन हो गए तो वहीं रहने लगी, वहीं कुटिया बनाई अपने बाहर रहने लगी, और अपना जो मुसलमाना का है जो उपासना भजन करती रही अपना, तो उसे प्रसिद्ध हो गई, गांव वाले लोग भी मानने लग गए। तो कई फकीर थे मुसलमान फकीर, वो जा रहे मक्का जा रहे थे, तो उनसे कहा कि यहाँ एक रबिया बैठी है, स्त्री है, बड़ी भक्त है, मुसलमान है, तो हमें दर्शन कर ले, भक्त का संत तो यही अपने अपने अपने स्वभाव में संत होते ही हैं अपनी जाति में। तो वहां देखा तो हरिण लोमड़ी के जंतु हरियाणा बैठा शालियार बैठे, तो फिर वो बाहर गई होगा कहीं, ये तो इस जंतु कैसे बैठे, और वो देखकर भागे गए, सब भाग गए, और जा देखा तो वहीं बैठी वो, तो क्या ये बड़ा आश्चर्य की बात है, तुम तो यहाँ बैठी हो, जंतु यहाँ बैठे थे, हमारे को देखो भाग गए। तो उसने पूछा गोश्त खाया था, मांस खाया है, खाया था वही खा जाएगा हमारे को, और यहाँ बैठे वही। अब पुरुष जाति मनुष्य जाति तो वही है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जंतु डरते हैं बेचारे, तो वे इतने विचार में कुतिया को जल पिया जिससे मक्का दीस गया, सब सीव हो गया। तो दूसरे को दुख न देना है, सुख देना है, ये बड़ी भारी बात है। वो सुख पहुंचाया, सुख की अपेक्षा भी मैंने देखा है कि सुख क्या है, सुख देना है ऐसा लिखा है कि सुख देना है वो क्या है, तुमने जो संग्रह किया है उस संग्रह का प्रायश्चित है, टैक्स है वो, तुम्हारे घर का क्या खर्च हुआ, वो तो संग्रह किया और प्रायश्चित है, प्रायश्चित है, संग्रह किया पाप हुआ, संग्रह करना पाप, तो पाप का प्रायश्चित हुआ वो, और दुख न पहुंचा नहीं, पुरुषार्थ असली, पुरुषार्थ असली, उद्योग असली, प्रयत्न असली, तुम काम है अपना करने का, तो दुख न पहुंचाना बड़ी ऊंची बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, भीतर से किसी का बुरा न चाहे, कोई बुरा न लगे, अहित करने वाला बैर रखने वाला भी बुरा न लगे, बड़ी भक्त विषय बड़ी महिमा आई है शास्त्र में, किसी को बुरा नहीं चाहे। सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सब सुखी हो जाए, निरोधी रोग हो जाए, मंगल मंगल, इसकी अपेक्षा भी दुख नहीं देना है, बड़ी ऊंची चीज है, ऐसी हमने पढ़ी है। किसी का किंचित भाई किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा न करे, तीन बात, ना बुरा ही कहे ना सुने, पांच बात, वो भला हो ही जाएगा। बुरा ही किसी की नहीं कहते, वो भला हुआ नहीं हुआ, किसी को बुरा न समझे, किसी की बुराई न करे न चाहे, तो भला हो जाएगा कि नहीं, तो निर्बल से निर्बल है तो बुराई कर नहीं सकता, तो वो भला हो जाएगा, बुराई कर ही नहीं सकता ऐसा निर्बल, वो भला हो जाएगा, उसको भलाई करोगे निर्बल कहेगा, बिना बल के बुराई कर नहीं सकता। बुराई साथ आए बुरा तो उसे कुछ कुछ बल है ना, शक्ति है। तो बुरा मानना, बुरा समझना, ये भी शक्ति है। मन बुद्धि लगाकर विवेक से बुद्धि से विचार बुरा मानता है, ये भी शक्ति न हो तो वो भला हो जाएगा। बुराई नहीं करेगा तो क्या होगा, भला ही होगा। तो निर्बल से निर्बल भी भला हो सकता है। साधारण बल वाला, बड़े बल वाला, सब के सब बुराई रहते हो सकते, बुरे भले भलाई उनको प्राप्त हो सकती, शुद्ध खुली। कितनी विचित्र बात है, करना कुछ नहीं पड़ेगा। भीतर से बुरा भाव मिटा दे, मंद कर दे, जो करे भलाई, बुराई से नहीं। ना कष्ट दुख भाग हो, कोई भी दुख का भागी ना बने, किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुख ना हो, किसी का बुरा ना हो, ऐसा भाव हो जाता है। ये जंतु सेवा करने लग जाते हैं, संसार के जंतु खोग सिंह आदि बुरे भला करने लग जाए, सेवा करें। ऐसी संतों की कथाएं सुनी है मैंने। पक्षी तो सुगर आदि फल लोग तड़के वहां खाते नीचे डाल देंगे, पशु सेवा करते, पक्षी सेवा करते, इनमें भी भला होता है। एक सज्जन ने बात बताई, बीती हुई बताई उन्होंने, कि हम जा रहे थे तो एक कौवा आवे हमारे साथ, कान कान कान करे और उड़ जाओ, उधर कान कान करे उधर जाओ। तो कोई क्या बात है, तो कोई जाओ अपने देखो। तो वहां क्या हुआ, ऐसी खाई थी, उस खाई में गाय गिर गई उल्टी। अब उल्टी गिर स्थिति कैसे हुए, अपने भी गिर जाए तो वो क्या करे, दोनों तरफ दीवार गिर गई गूंदी, अब क्या करे। तो वो बताई, तो कौआ भी ऐसा करेगा, काय कर जाए कर देखो। तो वो गांव में गए, आदमियों को लाए, निकाल कर ठीक किया, गऊ को छोड़ी, तो गऊ गई उनके पीछे पीछे गए, उनको जागर कर ऐसी गाय की पालन करो। एक सज्जन ने कहा, पीती हुई कथा बताई, तो कौआ भी कहीं करे जागरूक करे, क्या बात है। एक कुत्ते की बात सुनी, कुत्ता था तो रात्रि वो चोर आए तो भी कुत्ता भूसा भोंगता रहा, परंतु उसको मार भगाया, कोई जगह नहीं, किसी किया नहीं, तो गहना ले करके और ले गए तो पीछे पीछे गया, वो कुत्ता पीछे पीछे दे गया। तो वे जाकर मशाना में वो धन गाड़ दिया, तो वो गाड़ के चले गए, कुत्ता जाकर के वहां टट्टी फेरी, जहां पर वहां टट्टी फेरी गिर आ गया। सुबह चिंता करने लगा, तो हू करे यू करे उस तरह यू करे, कुत्ता क्या कह रहा है, क्या पता क्या कह रहा है। तो ये हू करे फिर आगे दबे बोला भाई, तो पीछे पीछे गए तो वो सटी जगह खोद करके पकड़ के बता दिया, गहना पड़ा पकड़ ऐसे कुत्ते कथा ही, जैसे कुत्ता भी काम करता है। मेरी पूरी गाय जगन्नाथ अपने चित्रकार है, कल्याण में चित्र देता है, उसने कहा मेरी पूरी गाय। तो लेकिन रात्रि में चोर आए, हम तो सोते थे, चोर आए तो उनको पता लगा गाय को, वो बीती घटना पड़ी हमारी पूरी गाय, तो मेरा भी चोर है जो बंदी हुई थी गाय, तोड़ा दी चोर से दिए तोड़े करके उनके पीछे पड़ी तो भगा दिए सबको। ऐसी बात है, यहाँ एक गांव की बात है, नामाबाद नहीं बताता मैं बात है। तो ये क्षत्रिय थे राजपूत, तो भाई भाई थे, तो बड़े भाई की मृत्यु हो गई, छोटे बड़े भाई की स्त्री थी वो भगवान में प्रेम रखती थी, कन्हैया को बेटा मानती थी, लड्डू गोपाल छोटा बच्चा मानती थी। तो उसने क्या किया कि वो जमीन सभी हथा लेंगे, अब विधवा होगी, अब कोई है ही नहीं, तो समझे अपने कब्जे में कर ले, ये बीती घटना है। अरे कल तो बाप बोले बेटा तू तो बालक थाबर है और तू कोई क्या करे, तेरा काका है जो सगड़ी जमीन नीट कर क्या करे। राजपूत महाराज आ गया इकट्ठे होकर बंधु मार लेकर के कोई कार्य तो सामना कर रहा, अरे कब्जा कर ले जमीन पर सब, तो कब्जा करने के लिए आए। माँ के बेटा तू तो क्या कर, तेरा काका है जो देखकर चाचा है कर गया है, मान के बैठे हुए मारे और कोई है नहीं, तू छोटा तू भी आया कर दो। सांड आया गोदा, वो सांड आकर पड़ा उन्हें पीछे पड़ा जोर से, अब सांड के सामने राजपूत क्या करे, भगे आ गई। तो कहना लगा कि भाभी जी का कन्हैया है, भाभी जी का बेटा आ गया, भाभी जी का लाला आ गया। अब बालक ठहरे क्या करे। ये बात यहाँ गांव की बात है। तो ऐसे है भगवान अपने हैं और अपना कोई नहीं है, वो काम करते हैं, क्यों का ऐसा काम हुआ, क्यों का ठाकुर जी करते हैं। अब वो कुछ तो करें क्या करें पता नहीं, बस भीतर में बैर नहीं हो किसी से ही, किसी को बुरा ना समझे, बुरा समझे तो उसको मिटा दो भीतर ले बात ही बुरी को मिटा दो, मंद कर जो करे भलाई अपनी भलाई करो। देखो मंद कोई करता है तो कोई हमारे कर्मों का ही फल है, तो कर नहीं कर ताकत नहीं है, परमात्मा के रहते हुए हमारे दोष बिना कोई हमारे को दुख दे हो ही नहीं सकता, कैसे दे सकता है। तो कोई दुख देता तो हमें कोई ना कोई गलती करी है, करनी करी गलती करी है। इस बात उस आदमी क्या हो तो बेचारा मुफ्त में निमित्त बन गया, दुख तो हमारे को होना ही चाहिए, हमने किया दुख दिया था तो वो निमित्त बन गया, जो तो मुफ्त में बन गया, उस पर कृपा रखो। अपने किसी को बुरा नहीं समझना है, किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखना है, बहुत ऊंची बात है। शेठ जी श्री जयदयाल जी आश्रम गए थे, मेरे साथ जाने से पहले की बात सुनी है मैंने, मैं साथ में था नहीं। आश्रम गए तो वहां पर मत कर्म कर मत परमा मत भक्त सब जीता, श्लोक इसकी व्याख्या करी, व्याख्या निर्वरा सर्व होते, किसी प्राणी के साथ में बैर ना हो, वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। किसी के प्रति किंचित निर्वरा सर्व होते, किसी प्राणी के प्रति भी भीतर से बैर भाव ना हो तो मेरे को प्राप्त हो जाता है। इस पर कथा कही तो दो शेठ बैठे थे, उन्हें आपस में बड़ी कटपट बैर आपस में, एक निजार का आशा मुक्ति हो जाएगी, मगर महाराज मैं तो बूढ़ा हो गया, अब तो मरना ही है, बालपन गया जवानी गई अब बूढ़ी, अब मरने ही बारी गई, और भगत मैं तो एक आदमी से पैर है, मैं वो रखना नहीं चाहता हूँ, घबराया। उनको कहा, उन्हें कहा नहीं आज सीधा हुआ है, बहुत दुख दिया है मेरे को, बड़ा कष्ट दिया है, बड़ी हानि पहुंचाई है, आज सीधा हुआ है। तो शेर जी ने कहा कि तुम भी बैर छोड़ दो, बैर छोड़ दे क्या है, इसे दिया है जो खबर लेनी है, बोलोगे कि कब मैं क्या करूं, मेरा बैर कैसे मिटे। तो शेर जी खुद कही थी बात, मैं सुनी है खुद गए हो कि मेरा स्वभाव नहीं किसी की पीठ ठोक नहीं हो, पर पीठ ठोक थे तो गया इस पाप और बह गया, अब वो घबराया मारे बैर तुम्हें किले में रह गया, वो बैर मेरे रह गया, तो मैं भी नहीं हूँ। तो शेर जी बिल्कुल मैं तो अमृत कहते ही है, मैं भी छोड़ू, उसने कहा तो लकड़ा में जाएगी, लकड़ा में कोई साथ जाएगी तो साथ चौबीस ही ले जाओ, बैर क्यों ले जाओ, साथ में ले जाओ तो कोई अच्छी चीज ले जानी चाहिए, बैर क्यों ले जाओ। सीधे हो गए तो बढ़ने से उस बादशाह जी कह रही उसको बेटा बैठा था तो मेरे पिताजी का ब्रह्मांड फूट के प्राण निकले थे। तो कितनी बात है अपने भीतर का पैर छोड़ दे सब वैष्णव चातुर्मास किया था हमने 2006 में गया था वहां। उस चातुर्मास के बाद हम गए थे पिंपाड़, तो पिंपाड़ महर्षियों के आपस में खटपट थे, तो आपस में खटपट थे जो वहां सुनारों की थी खटपट, वो भी मिट गई में। फिर वही पिंपाड़ गए तो पिंपाड़ में मैंने मेरे को पता ही नहीं व्याख्या दिया सोते ही, तो स्वभाव में भी आपस में प्रेम रखो, द्वेष मत करो, बैर मत करो, ऐसी बातें कहकर मैंने एक कल्पना करी कि देखो आप धनवती बहन हो ना, उनको ये चाहिए कि गर्भ बहन की वो धन होना न होना हाथ की बात नहीं, जाति न जाति में तो कोई छोटा है नहीं, अब धन नहीं है इसमें छोटा है, तो धनवती को चाहिए उस घर पर जावे, साथ में अपने घर का जावे। वो अगर कोई कपड़ा ही ऐसा अथवा वो मक्की अथवा ज्वार की धानी खा रहा है तो कहे रे अकेला क्या खा भाई, भाई उन्हें मांग कर अपने बच्चे को देखे तो खाओ अकेले क्या खाओ, ऐसा बर्ताव करे या वह अपने घर पर आ जाए तो मिठाई दे दे, क्यों देते हो, हम तो मांग कर ले लेते हैं, हम तो मांग कर ले लेते हैं, इस बच्चों को नहीं चाहिए, बच्चे खूब दे दे सेवा कर दे, अपने घर ब्याह में लड़ेगा लड़की का ब्याह है तो तुम आ जाओ हमारे काम करो, हमारे काम धंधे की जरूरत है, आवश्यकता है, ब्याह का घर काम तो रहते ही है, भोजन यही करो, रसोई क्या बनाओ यही भोजन करो, ब्याह हो जाए जन कपड़ा और मिठाई दे, बचा हुआ क्या करेंगे, ये बचा हुआ पड़ा है, मिठाई बची हुई है, कपड़ा बचा हुआ है, उनको दे दे, ऐसे करो तो आपको भला होगा और आपस में कुटुंब प्रेम होगा। तो एक सज्जन खड़े और बोले कि आप तो ऐसी बात कहते हो, एक एक घर भोजन करने नहीं जाते ये, दो धड़ा हुआ है 14 वर्षों से है और बड़े पंच आ गए, उन्होंने कहा मना नहीं, उन्होंने महेश्वरों के पंच आए हार कर चले गए, माना नहीं, ऐसे बैर करे, यार दोनों बैठे हैं यहाँ, दोनों यहाँ बैठे, तो दोनों बैठे बैर मिटा दो, तो भी कहने लगे दोनों की ये ऐसा है जैसे ऐसा किया कहना शिव मुंद्रा जी का नाम था शिव नारायण जी मुंद्रा है, ये हाथ कांप रहे हो, तो वो कभी नहीं ऐसा किया सर, ये दो जाजम नीचे दो जाजम नीचे, अरे तू दो सुखा तू लड़ाई पैदा होगी, एक घुट क्यों खुल पुराना दो जाजम नीचे, तो इस बार मान ली महाराज आपस में नमस्कार कर दिया, राजी हो गए। हमारे जाना था जोधपुर, समय दिया हुआ तो भाई आज तो मैं जोधपुर का समय दे दिया, मैं तो कल आ जाऊं, मैं तो कैसे था रहना पड़ेगा, क्यों तो कल हम ठाकुर जी का प्रसाद बनाएंगे, राज से अभी मना है, कोई ब्राह्मण भोजन अपने जाति भोज नहीं कर सकते, मना है सब था, तो भोजन तुम करा नहीं सकते, दोनों कुटुंब के अकेले होकर हम बूंदिया बनावे, ठाकुर जी का प्रसाद लक्ष्मीनारायण जी के भोग लगावे, और दोनों पक्ष के आदमी जाकर सब में बांट जावे, मारे ठाकुर जी का प्रसाद भर जाए, एक होगी, दोनों मुख्य मुख्य वाले बैठे ही थे, तो आज आपको रात रहना पड़ेगा, कल बनाएंगे ठाकुर जी प्रसाद। तो फिर मेरे साथ मूसा पुष्णाम जी महाराज थे, उनको क्या पुष्णाम जी आप बता रहो, और कह देना भैया असली काम जरूरी थे आपका है, सत्संग आप कराओ, तो पुष्णाम जी गए जोधपुर, मैं वही दूसरे दिन रसोई बनी, तो रात ही उन्होंने दिवाली करी, श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज के ऊपर दिवाली करी तो लोग पूछे दिवाली का है कि हमारा दिवाली है, बैर मिट गया। मुसलमान लोग कहे क्या हुआ क्या हुआ, ऐसी बात होगा बैर मिट गया, ऐसी खुशी मनाई। दूसरे दिन प्रसाद बनाकर भोग लगा सबको बांट दिया तो पढ़ाई मिट गई। मैं बात यही सुनाई है, आसाम वाली बात मैंने सुनाई है उनको शेरी वाली असर पड़ा पर बात कर ऐसी भीतर का बिल्कुल बैर छोड़ दी। न जाने कब मर जाए क्या पता है, तो साथ में क्यों जाओगे कि बैर होता है भीतर का, अब पता होगा वो है नहीं। एक हमारे में बात भी थी विचित्र कोला की बात है, किस वर्ष की याद नहीं है, व्याख्यान दे रहा था दो चेर आए लड़का जो मना बड़े बिगड़े मेरे पर जो काले अंदर लगे बिगड़े मैं ठीक पहचानता भी नहीं, मैंने कोई गलती करी नहीं, बड़े बिगड़े तो क्या किया वो तो मैंने कोई किसी जल में दुख दिया है इनको, अब मेरे को तो याद नहीं, याद उनको भी नहीं, तो याद हो तो भगवान ने याद तो नहीं मेरे समझ में, परंतु गुस्सा करते है तो कुछ कसूर तो मेरा ही हुआ है ना, बिना कसूर कैसे करे, याद नहीं हमारे को तो कोई किसी जन्म का होगा इस जन्म में तो पता नहीं हमें याद नहीं। तो कोई कोई ऐसा करता है ना बिना कारण, तो कारण बिना नहीं है, कोई ना कोई कारण है भीतर में, कोई ना कोई गलती हमारी है नहीं तो क्यों करे। सभा में सब सत्संग ऐसे कोई देता है तो कोई ना कोई कसूर है हमारा, तो अपना कसूर भले कुछ भी करो हम अपनी तरफ से लड़ाई करने में कम से कम दो आदमी चाहिए, अकेला कर लेगा हजारों लाखों अठारह अक्षरों सेना हुई लड़ाई में घना आदमी इकट्ठे है पर कम से कम दो तो चाहिए, एक करे कैसे और मिटाने में एक मिटा दे, एक एक पक्ष और एक आदमी करे हम नहीं चाहिए होगा तो वही माया नहीं चाहिए। थारी भूस रखो थारी बात रखो मारवाड़ी कहा होता हार खादी झगड़ो बिठियो, हार खादी झगड़ो बिठियो, हार खा दे मैं आ जाता कैसी बहुत बात है। एक तरफ से मिट जाए, एक तरफ से सब हृदय से उठा दे बेदो बिल्कुल नहीं तो समय पर उसे मिट जाएगा। जोधपुर में एक सज्जन मैंने कहा था तो वो कहते हैं हमारे उनकी बहुत बैर खटपट है जब मिलता हुआ मैं चाहता नहीं हूँ बातें सुन सकते मैं नहीं चाहता हूँ, तो मैंने बताया तुम परिक्रमा करो दंडोत करो नमस्कार कर दो दो तीन बार रोजीना के सामने में जाने से अब बैर लगने सामने कैसे जाए मुश्किल से मन सुन करो प्रेम मिला तो बड़े प्रेम से मिला अदृश्य पुरुष ने बिना देखे भी ऐसा भाव अपने सुधार तो असर पड़ता है, उसे बैर करने वाले पे असर पड़ता है। अपनी तरफ से बैर बिठा दे फिर परवाह नहीं, शेर ने कह दिया तुम तो गए तुम्हारा वो काम तुम्हारा बैर मिट गया, अब तो एक तरफ से ही मिटा दे तो बैर मिट जा, एक आदमी मिटा सकता है एक एक पर हम नहीं रखेंगे बैर काम हो गए ठीक मर दो तो निर्वैरा सर्वभूतेषु या समाम एति पांडव सर्वभूतेषु किसी प्राणी के साथ में किंचित मात्र वैर नहीं है तो मेरे को प्राप्त होता है, इतना बड़ा काम है। कितना भजन करे जब तक भक्त हो तब हो क्यों नहीं बात भीतर से वैर पना मिटा दे खाता ही उठा दे तो विश्व मात्र की सेवा होती है, इतना बड़ा काम होता है विश्व मात्र की सेवा असीम सेवा होती है, उपकार करने सीमित सेवा होती है। अरबों आदमियों को भोजन कराओ तो सीमित ही होगा और किसी के साथ बैर नहीं रखे मन में तो असीम असीम। तो ये बात है भाई निहाल हो जाओ मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा। अब इसमें शंका जो पूछो क्या बाधा है, कोई बाधा लगती हो तो पूछो ये बाधा लगती है करने में तो बाधा न करने में क्या बाधा लगे, भाव को अपने भाव को शुद्ध करना अपने को इसमें दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं, मदद की जरूरत नहीं, किसी सहारे की जरूरत नहीं, खर्चा नहीं, पर कोई पसीना आता नहीं, कोई परिश्रम करना पड़े, केवल यही किसी के प्रति किंचित मात्र भेद न रखा।